na huu ndio wakati wake munasaba, nikaona ni niweke wazi. Mmoja akauliza, hukumu ya vile vinavyotangulia au kucheleweshwa katika adhana, ima itakuwa ni mawaidha, ima itakuwa ni tadhkir au ni tasbih au ni adhkari mbalimbali kabla ya adhana, ukawa unatiatia maneno kwanza baadaye ndipo unaadhini, au ukimaliza tena unatiatia maneno, au utie mawaidha kwanza alafu ndipo ulete adhana, au usome Qur'ani kwanza alafu baadaye ulete adhana. Jambo hili mbona kana kwamba limenyamaziwa? Au ndivyo lilivyo? Na kama ndivyo lilivyo, mbona nyinyi hamfanyi? Tukaona sasa imefika mahala pa kuliweza kulibainisha ili swala. Kitabu hiki ninachokisoma kinaitwa Al-Muntaqa An-Nafisu min Talbisi Iblis. Talbis Iblis ambazo Iblis anazileta kwa wanadamu kwa ajili ya kuharibu ibada zao. Hasa katika ukurasa 137 asema shekhe, dhikru talbisihi alayhim fil adhan. Kutaja talbisi ya Iblis katika nini? Al-adhan. Mtungaji huyu wa kitabu hiki anaitwa Ibn al-Jawzi, ni mtu wa mwaka 597, sio leo. Asema wa min dhalika, na miongoni mwa talbisi alizozileta Ibilisi kwa wanadamu katika adhana, at-talhinu fil adhan, ni kule kughani sana kwenye adhana. Mtu aghani shekhe, adhana yaadhiniwa, wenda chooni ukarudi ukatia udhu ukamaliza kaswali raka mbili ukamaliza, adhana yenda tu. Asema hii ni katika talbisi za nani? Za Iblis, kwa sababu mwisho adhana inakuwa kama kiburudisho, hali ya kuwa adhana ni nini? Ni ibada. Asema wa min dhalika talhinu fil adhan, ni kule kughani sana na kunung'uniza sana katika adhana. Hii ni talbisi ya Iblisi ya kwanza. Katika adhana hutakiwi unung'unize sana wala uvute sana, hapana. Kwanza ukiziangalia hizo lafzu jalala zote, hakuna iliyo na madda. Waqad karihahu Malik bin Anas, al-Imam Malik alichukia, wa huwa min as-salaf as-salih, ni katika salafu salih wema waliotangulia, anayo madhhab inaitwa al-Malikia, sio? Alichukia kitendo hiki. Wa ghayruhu, na wengineo min al-ulamai, katika wanazuoni, karahiyatan shadida, tena kuchukia kukubwa, li'annahu yukhrijuhu an mawdhi'i at-ta'zimi. Kwanza hili jambo linamtoa huyu mtu kwenye sehemu ya kumtukuza Allah, inabakia kuwa ni kiburudisho. Mwingine akisikia hiyo adhana anasuzika kwenye nafsi yake. Tumeelewana? Ila mushabahati alghina, inaenda sasa inafanana nini? Na nyimbo. Kwanza bwana fulani tu ndo adhini, akiadhini huyo bwana mimi burdan. Unaona? Sasa yale yanayotajwa kwenye adhana yanakuwa tena watu hawayazingatii. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah ni mkubwa, Allah ni mkubwa, ashhadu an la ilaha illa. Haya maneno ni mazito hakikatan, lakini watu hawayatilii maanani kwa sababu watu wanasikiliza sauti nzuri, kuremba, kunung'uniza. Hii ni mushkila wa shaitani kauleta na tilbisi zake kwa watu kwenye adhana. Kadhalika ومنه انهم يخلطون اذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ. كنا ambao wanachanganya katika adhana ya alfajiri bitadhkiri, kwa kuwakumbusha watu, yani wajifanya wao wanatoa mawaidha kwanza. Haya maneno si ya maaba sheikh, ni maneno yamezungumzwa mtu wa karne ya 6 huko, Imam Ibn al-Jawzi. Tumeelewana? Kumbe haya mambo hayajaanza leo, yameanza huko karne ya 6, si leo, sio? Basi yasema kuna watu wanawakumbusha watu, wanataka kuadhini kwa alfajiri, lakini wanaanza bitadhkiri, kuwakumbusha watu watasbihi, na kuleta nini? Tasbihi, alafu walmawaidh au mawaidha ya kutishatisha hivi, shuka yako hiyo ndio sanda hapo chumbani ulipolala, ndio kaburini hapo. Sasa kuna nini hawa watu hawa? Ndio shekhe anawazungumza, zimepita karne karibuni 10 na kumbe haya mambo yalikuwepo. Hapa chini asema kama huwa alhalu fi biladina, Ibn al-Jawzi asema kama ilivyofanyika katika miji yetu karne ya 6 huko. hayajua, yani yalikuwa yanafanyika. Afwan, hayo ni maneno ya Ali bin Hassan bin Abdul Hamidi, yani mweka Hamish. Asema kama huwa alhalu fi biladina, kama yanavyofanywa katika miji yetu, fa ila Allahi almushtaka min su'il ahwali, basi sisi huu uovu wa hali ilivyo tunamshtakia Allah tu peke yake, hatuwezi kufanya jingine sisi. Thumma qala, kisha akasema wayajaluna aladhana wasata, adhana inakuwa katikati, mauidha kwanza maneno kidogo, alafu adhana, alafu namalizia tena maneno kidogo. Tumeelewana? Kama inavyofanywa hapa kwenye mji wetu, nasikia mtu kaamka, kapiga mswaki, katoka kwake mpaka afika msikitini, kazungumza maneno, kisha baadaye anasema alhamdulillahi alladhi ahyana. Wewe amka sasa. Ili neno atakana kwanza uliseme pale ukiamka tu singizini. Shuka ukishaitoa ndo wasema alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi an-nushur. Pale kabla hata hujatoka pale kitandani ndio watekana ili neno uliseme. Sasa wewe umetoka, umeenda chooni, umerudi, umpiga mswaki, ukatia udhu, ukaenda msikitini, ukaongea ongea maneno, kisha wasema alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi. Ya wapi? Kisema mba, yana rabiza tu. Amna. Yani haki ya takikana ibainishwe. Kaina manka. Ata iweje, haki ya takikana ibainishwe. Ili watu waweze kuifuata. Alhaku ya'lu wala yu'la alayhi. Haki ya takikana iweju wala haikaliweju na chengine chochote. Basi ya sema, wayakhlitu. Na kuna watu wanachanganya adhana yake. Kwanza natanguliza mawaidha, alafu katikati adhana. Alafu mwisho kitu kingine. Wakad kariha alulamau kila ma yudhafu ila aladhan. Wanazuoni walichukia kila kinachoongezwa kwenye adhana. Ndio maana kwenye adhana yetu sisi huwezi kusikia tuongeza kitu. Hata ile dua iliyothibiti tunaisoma kama ilivyothibiti, kila mmoja kivyake polepole. Umeelewana? Maana baada ya adhana kuna dua. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, sio? Pia tunaitoa kama kawaida, kila mmoja kivyake polepole. Wafi risala, tishaka sama wana risala yaki kazungumza maneno kama hayo. Wakadara aina man yakumu billaili kathira na ala almanara. Sama, tunaona kuna baadhi ya watu wanaosimama usiku kwenye mimbari, kashika speaker labda, anatoa mawaidha nusu saa nzima. Na speaker inatoa kweli kweli. Fayaidhu, anatoa wadhi, wayudhakiru, anawakumbusha watu. Waminuhum man yakara usuwaran minal Qur'an. Na katika hao kunao wanaosoma sura katika Qur'an. Hapa kwetu halipo la kusoma sura, lakini kanda zinawekwa. Ndio hayo hayo. Yani Ibnul Jawzi azungumza zama hizo karne ya sita, mambo ambayo yanafanywa ni ahlul bid'a leo hii katika hapa kwetu karne ya 15. Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Qala man yatara suwaran min al-Qur'an, kunao wanaosoma sura katika Qur'an bi sauti murtafi, kwa sauti kubwa ambayo fayamna'u an-nasa min nawmihim, inawakataza baadhi ya watu usingizi wao. Maana si kila mmoja asubuhi anawajibika kwenda kuswali. Kuna wengine wako kwenye siku zao, kuna wengine wana nifasi, kuna wengine wana mambo chungu nzima. Hawa wengine si waislamu aslan. Wewe umeegemeana naye hapo njirani yako, kila siku ikifika saa 10 za usiku au 10 na nusu wamfungulia speaker, kelele kwenye masikio. Hapana, Uislamu unakataza haya. Lazima sisi tuyazungumze. Kwa sababu si wote ni Waislamu, sio? Sasa kwa nini unampigia kelele huyu mtu? Ndio maana inafikia mahala katika miji ya watu makafiri kunaambia hatutaki masala ya adhana. Kwa nini? Kwa mambo kama haya yanayokera, sio? Kwa hivyo sasa yeye ana mambo ya kuvugura Qur'ani pia taifa ambo inakera. Wewe jua sheria. Tumeelewana? Kwani wewe waonaje nyumbani yako jirani yako kila siku amfungulia jiridio wewe? Atafurahi? Hafurahi. Hafurahi. Kwa hiyo asema bi sauti ni murtafi'a fayamna'u an-nasa min nawmi. Jambo hili linawazuia watu usingizi wao. Wa yukhallitu ala al-mutahajjadina qira'atuhum. Na pia ina jambo hili linawachanganya wale watu wanaoswali tahajjudi. Yaani mtu kayegemeana na wewe kwenye msikiti wako, mwenyewe kaamua anaswali usiku. Anasoma Qur'ani ndefu. Sasa wewe umeweka speaker labda inasoma kulikuwa na sauti kubwa, labda sura yenyewe anayosoma ndio hiyo hiyo labda. Kwa hiyo ikawa unamchanganya na swala yake. Na hili linatokea. Mara nyingine unakuta mtu anafungulia jiridio na yeye mwenyewe anasali tahajudi hapo hapo. Sasa wewe mtu wa vipi wewe? Hii Qur'ani inakutatiza. Mtume siku moja alisoma na nyuma masahaba wakasoma. Alipomaliza hapa akawaambiaje? Kwa nini tunazozana katika sala hapa? Imamu akisoma nyamazeni. Leo wewe wafungulia. Sasa inabidi mtu asiswali tahajudi kwa ajili yako. Maana unamtatiza. Na hayo ni madhambi. Wa kullu dhalika min al-munkarat. Asema na yote hayo ni katika mambo ya munkar. Maadamu ni mambo ya munkari, watu watakana wayaache. Na ukimfuata mtu kumwambia nipe dalili, hana. Sasa wewe vipi wewe unafanyaje bila dalili? Wa dinu tawqifia, hii dini watakana usimame, usifanye chochote ila bidalili. Isipokuwa unafanya kwa nini? Kwa dalili. Kwa hivyo itakuwa hapo inatosha. Kwa nini sisi hatutangulizi maneno wala hatucheleweshi wala hatupigi makelele kuamsha watu wala hatutangazi chochote msikitini kwetu katika vitu ambavyo kwamba havihusiani na nini? Na msikiti. Tumeelewana? Ni kwamba tunajitahidi Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuwafikisha kuifuata njia ya as-salafu salih. Wema waliotangulia. Maadamu wao hawajafanya, hata sisi hatuwezi kufanya. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana wa iyyahum ila tariqi jannati. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lijami'i al-muslimin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.